احنا عنا حجار بيهدموا ببيوتنا بقتلوا بالاطفال. يا فلسطين الاحرار يا غزة الابطال الصهيوني جاي لنهار. Bienvenidas a un nuevo directo desde Contrabanda FM. Con este tema de Sadia Mansour, ellos tendrán los tanques, nosotras las piedras. Un tema y un programa especial dedicado de nuevo a Palestina, y en el que hablaremos de la jornada organizada para mañana sábado 21 de marzo en el Ateneo de Nubarris, dentro de una nueva campaña de nuevas acciones organizadas por Palestina dedicadas a Gaza y que se titulan Primavera por Gaza. Para ello tenemos en el estudio esta noche ya de viernes 20 de marzo a María Serra, Itzi Aldecoa y Sofía Peris. Bienvenidas. Gracias. Gracias. Bueno, perdonen la posible audiencia, que no es mucha en directo, pero bueno, a nivel podcast esto funciona mucho mejor. Podría haber estado esperando otro programa, lo sentimos. Era el último momento, el único momento antes de los actos que van a tener lugar mañana en el Ateneo de Nubarris para encontrarnos y hablar, ¿no?, de la necesidad de poner otra vez el foco y la mirada en Gaza, la mirada en Palestina. Hablamos de Gaza, hablamos de Palestina en su totalidad, porque tanto Gaza como los territorios ocupados en Cisjordania están siendo brutalmente atacados, oprimidos, llevados a condiciones inhumanas de vida. Y contra este tipo de colonialismo, imperialismo, racismo, apartheid y el ecocidio que toda también esta opresión mediante la maquinaria de la guerra se está generando en la zona, en este lugar mundo, en estos territorios ocupados palestinos y en muchos otros del planeta, para eso nos juntamos de nuevo, por Palestina, por Gaza, claro. Bien, tenemos a María Serra y Itzi Aldecoa, son de la Global Sumut Cataluña, y Sofía Peris es una militante RAN y una de las activistas también que zarpó hacia Gaza en la anterior misión de la Global Sumut Flotilla. Decir que el programa de mañana también es un acto unitario de varias plataformas por Gaza, que también es una presentación, ¿no?, de la nueva misión de la Flotilla Coalición, ¿no? En este caso, la coalición de la flotilla, en el que todas las flotillas que han intentado romper el bloqueo de Israel en la zona de Gaza durante los últimos 19 años se juntan, y al que se le suman también, no sé si Open Arms había dicho, anunciado que también se suma a la misión. Que habíamos dicho de hablar primero de qué es la coalición y quién mañana no estará en el acto. Vale, cuento yo un poco. Ahora mismo se está intentando montar una coordinadora de movimientos, espacios, entidades, activistas en Cataluña. todo esto viene inspirado tanto, bueno, de la movilización catalana durante las, bueno, la salida y la intercepción de la última flotilla. Y una de las cosas bonitas y esperanzadoras que nos llevamos de la última flotilla a nivel local fue la coordinación, el trabajo conjunto de colectivos que antes no habían trabajado juntos, que cada uno tiene sus luchas independientes y a pesar que a nivel personal siempre estamos todos en todo, había colectivos pues tanto por vivienda como por derechos LGTBI feministas trabajando juntos para preparar la reacción, la movilización si interceptaban a la flotilla. Y eso fue completamente de forma orgánica y sin, con poquísimo tiempo, con prisas, sin ninguna coordinadora por detrás así un poco más organizada y oficial. Y aún así la respuesta fue masiva. Entonces, ante, bueno, que sale ahora una flotilla nueva y con la esperanza de que haya tirón mediático y también que consiga motivar a la gente a salir a la calle otra vez, pues empezamos a hablar colectivos de, vale, tenemos que organizarnos esta vez con un poquito más de tiempo para aprovechar esto y movilizarnos y demandar tanto a la Generalitat como al Estado español, como a la Unión Europea, como a todo el mundo, de que ya basta, tanto en Palestina, bueno, como en el resto de pueblos oprimidos. Entonces, la idea es que Palestina es el símbolo de la lucha porque representa todo lo que está mal. A nivel imperialista, colonialista, racista, todo, pero es como el símbolo. Al final todos estos colectivos nos estamos uniendo por defender derechos humanos básicos contra la militarización, contra la opresión de pueblos, pues tanto el kurdo, ahora mismo Irán, Venezuela, por todo un poco. Entonces el acto de mañana es para compartir pues, el manifiesto de nuestra primera demanda, que es la campaña de pues por Palestina, como hemos dicho, y un poco para darnos a conocer y para que más colectivos y todo, asociaciones vecinales, la idea es que salga un poco de barrio, que salga de la gente que siempre está en las manifestaciones, la gente que se moviliza hacia arriba, en vez de al revés, que normalmente son organizaciones más grandes convocando, más pues eso, Casals, Ateneus, juntarnos y ver cómo queremos reaccionar como pues, el pueblo catalán, cómo nos vamos a movilizar tanto por Palestina como por cualquier otra causa que viole derechos humanos fundamentales. Tú también estás en la Global Summit Cataluña, ¿no? Correcto. ¿Y qué experiencia te traes al acto de mañana o qué es lo que te gustaría destacar? Doncs, malauradament, jo no hi podré ser. Itzi, ¿no? Sí, jo soc la Maria Leitz. La tia, ara sé jo. Estem girant. Ja passa, no passa res. Triquitzar és un nom molt xulo. Perdó. Jo demà, malauradament, no podré ser a l'acte, però vinc en representació de portaveu de la flotilla i una mica explicar quin sentit té, no?, que tornem ara a fer una flotilla a nivell polític i social i una mica què és aquesta flotilla i què esperem d'aquesta flotilla. Si en qualsevol moment em voleu interrompre i afegir coses, si us plau, feu-ho. Primer de tot, parlar de per què ara, no, aquesta missió, tot i que la gent digui que el genocidi ja ha acabat, que hi ha un alto al foc, que Palestina no, ja no és el lloc de conflicte que era, per què tornem nosaltres a Palestina? I volem dir que la retòrica és absolutament incorrecta, no? De fet, Palestina necessita ajuda més que mai, perquè l'hem de reconstruir, casa no existeix, no? Com... crec que ara que els focus ja no hi són, s'estan cometent també més atrocitats i que davant del nou projecte colonialista, que és el que és el pla de pau de Trump, nosaltres hem de dir una vegada més que no permetrem que tornin a recolonitzar Palestina. Per tant, diem molt altament i clar que cap pla de reconstrucció ens val si no està aprovat i si no està fet per Palestina i pels palestins. Decidit pels palestins i fet per ell. Exacte. Mateixes, no? I davant d'aquest moment on els palestins no tenen veu, on els palestins un altre cop tornen a veure com s'està decidint amb les forces imperialistes què passa amb les seves terres i amb la seva vida, nosaltres diem que no, que els pobles ens unim per portar els nostres serveis i les nostres veus al servei del poble palestí. I això és la flotilla, realment. Un crit a l'autodeterminació del poble palestí, a que siguin capaços i pugui, no, decidir com reconstrueixen Gaza, per qui reconstrueixen Gaza i què fem, no, amb el comerç palestí i amb la cultura palestina, que ells estiguin al centre d'aquestes decisions. I al final el que porta aquesta flotilla és majoritàriament material mèdic i sanitari, però també experts de reconstrucció, d'ecoreconstrucció, experts en educació, experts legals que puguin en el terreny dir-nos quins crims s'han comesos i puguin acabar amb la impunitat que té Israel. És una mica posar les eines que tenim nosaltres com a societat a la disposició dels palestins. Bueno, afegir, no, que el tema és que Israel ha prohibit de nou, no, l'acció per activa i per passiva contínuament, està prohibint l'acció de NGOs o de gent que treballa per l'ajuda humanitària o que està expulsant qualsevol ajut que vingui des de fora. Correcte. Cap a la Palestina, no? Bloquejant-lo. De fet, les últimes dades que tinc, que són de fa dues setmanes, és que l'alto al foc realment no és un alto al foc. Israel ha seguit atacant la gran majoria de dies, quasi un 80% dels dies des de l'actual foc han seguit havent-hi incidents de bombardejos dirigits, per tant, no és un alto al foc. I no només això, sinó que està entrant a Gaza la meitat de l'ajuda acordada, de fet, menys de la meitat de l'ajuda acordada que s'havia acordat en aquest pacte on no hi havia palestins i que ja era insuficient. Per tant, segueix havent-hi un setge a Gaza, segueix sense entrar ajuda humanitària, segueixen sense poder passar a certs llocs de Gaza, segueix havent-hi exèrcit dintre de Gaza, no? No s'han retirat, les tropes israelianes no s'han retirat. Per tant, crec que és molt important que seguim dient que hi ha un genocidi i que l'alto el foc és paper mullat. Sempre, des del començament va ser paper mullat, no? Sí. No, i també que les morts, jo crec que ascendeixen o són quasi de gairebé 500 morts, des de l'alt al foc. Sí, crec que de fet sí. Que diria que més. O més, sí. Perquè també aquesta setmana han matat de nou a altres sí. Persones. A més, no, agreujat pel terrible hivern que han hagut de passar, van haver de passar, a Gaza, en aquesta desolació i sense cap sostre, diguéssim, un lloc segur, no? Només les tendes, les inundacions, el fred i ara mateix aquesta tormenta d'arena que estava posant en jaque de nou a tota la població, no? Bueno, gràcies. I Sofia, dèiem que havies estat a l'anterior missió de la flotilla i torna a escenari. Mm-hmm. I així, abans de començar aquest programa jo et deia, uau, és molt valenta, no? Perquè el context de, diguéssim, d'impunitat d'aquesta barbària imperialista, colonialista, fascista, és més espantosa que mai, no? I sembla que per, diguéssim, com cortines de fum, veiem una rere l'altra, no? Quan alguna cosa s'està escalant a nivell opinió pública, opinió de la gent de baix, no? Comença una altra encara pitjor. Que estem com sotmeses a estats de xoc, no? Continu, que es deixen com paralitzades i sense acció. Què penses al respecte? Uau, em va bé, com m'agrada la pregunta perquè justament pensava, uau, la part com política i de quin és l'objectiu de la coalició ja l'han explicat molt bé les meves companyes, no? Llavors, com més en aquesta línia d'això, com senta potser la por, tant com pues, més en la línia el que comentaves primer de que evidentment el panorama internacional com que fa patir una mica la idea de pujar a la flotilla i com posar el cos en una acció així en el context actual i alhora la part de que realment sembla que no es pot arreglar res perquè està passant tot alhora, jo crec que aquí per una banda hi ha el punt de que ostres, si no posem el cos ara, com bueno sigui el meu cap, també potser és molt catastrofista, però crec que és com, també és d'un punt militant, crec que està bé pensar-ho així de, si no poses el cos ara, tocarà posar-lo després, no per decisió, sinó perquè si normalitzem que estigui passant el que està passant a Palestina i que això sigui televisat i que això sigui tan mediàtic i ningú es preocupa de fer res, doncs estem normalitzant que això passarà a Palestina i després, i a més ho hem vist i ho portàvem, també trobo que les organitzacions militants portem molt temps dient això i la gent, com, bueno, sí, al final la gent d'esquerres i esquerra radical, com de, si normalitzem que es mati gent acabarà passant, i sento que era com que anàvem dient, ja ho veureu, i ja ho hem vist, perquè ho hem vist en Venezuela, ho hem vist a Iran, ho hem vist com que constantment... Que passi a casa, passarà a casa teva, no? Clar, i és també el punt aquest de... Bueno, és que ja ho hem vist, que això és una realitat, però tot i així la gent no es mobilitza. Llavors, per mi és una mica que, si no ho fem ara, vull dir, si no ho fem ara, doncs ja ens tocarà fer-ho quan no puguem decidir fer-ho, perquè haurem normalitzat que es pot matar a la gent dels pobles oprimits i al final a qualsevol persona, a la classe treballadora de qualsevol lloc del món que no és qui té l'agència de decidir on bombardegem, per tant, pues, fem-ho ara per decisió i posem el cos i que passi el que hagi de passar, no? I esperem que sigui, doncs, fer a la gent agafar consciència que pot fer alguna cosa, i realment ho fem per això, però bueno, sí, té riscos, però els riscos de no fer-ho són més greus, per mi és això. I llavors, com per la banda de que passen moltes coses, crec que justament va molt de la mà amb això que deia, en el sentit que fa poc en una xerrada em comentaven com, buah, és que ens diuen a la gent gran que el jovent està super de dretes i no vol fer res, i el jovent pensem que la gent gran es torna de dretes quan creix i tothom pensa que ningú vol fer res. I per mi hi ha un punt de que la gent que sí que vol fer coses, i que crec que primer que és com això, divide y venceràs, no? El jovent pensem que els grans estan més conservadors, la gent gran pensa que el jovent ja no s'educa i és de dret, com que tothom pensa en com que la resta no fa res i es va tornant de dretes, i al final la cosa és que no sabem què fer per això, perquè està passant tantes coses que vas rebent la informació, dius, vale, com estan bombardejant aquí, allà, hi ha un genocidi, no puc fer res. Llavors, per mi també és el punt d'evidenciar que sí que tenim una mica de capacitat de confrontació directa, en aquest cas amb l'estat d'Israel, per exemple, amb el BDS, no? Podríem, si realment la gent s'organitzés en fer el boicot organitzat, i evidentment també és impossible fer boicot a totes les organitzacions que no són ètiques, però bueno, per això existeix BDS com a moviment, Boycott Divestment Sanctions, de dir on s'ha de dirigir el boicot col·lectiu, i no estem fent ni això. Llavors, per mi també hi ha un punt de que la flotilla evidencia que econòmicament, políticament, socialment sí que tenim més capacitat de confrontació directa de la que pensem, i tot i que no podem resoldre el món i solucionar ara mateix el conflicte internacional cadascú pel nostre compte, l'organització col·lectiva sí que pot aconseguir moltes coses, i si s'ha de fer la flotilla perquè la gent deixi de comprar el Carrefour, doncs fem la flotilla per aconseguir socialitzar que no s'ha de comprar el Carrefour. I per mi és com arriscar molt perquè tothom vegi el marge de moviment que té, sigui més o menys. Llavors, no sé si m'anirà molt per les branques, però bueno, per mi és això, com que mostrar la capacitat de confrontació directa que encara tenim en un panorama internacional tan catastròfic, no? Però encara ens podem organitzar i aconseguir guanyar i aconseguir com l'alliberament dels pobles, però ens hem d'organitzar i ho hem de fer ràpid. Quantes persones composen la flotilla nova? No sabem ara mateix. Són 100 embarcacions, no? De la coalició. Perdó. Sí. Sí, jo et sabria dir que el número inicial que comptàvem, tenint en compte els números anteriors, eren 3.000 persones, però alhora no sé com han anat canviant molt les coses des de que es va parlar, llavors no et sabria confirmar, però sé que inicialment, quan es va començar a plantejar quantes embarcacions es volien, quants ports, es van dir 3.000 persones. I 1.000 sanitaris. Mm-hmm. Sí, perquè això també el que podia dir era que està més orientada, no?, que a portar l'ajuda humanitària, o diguéssim, béns de primera necessitat, de com menjar i aigua, que en aquell moment eren crucials. Aquesta vegada està més orientada a la reconstrucció, no?, a portar eines i fórmules mèdiques i demés perquè la gent es pugui començar a organitzar. Sí. Sí, de fet, com el que diem nosaltres és que l'anterior flotilla era també com per assenyalar la complicitat dels nostres governs i demanant als nostres governs que actuessin, no? I aquesta flotilla ja no és humanitària, sinó que és d'alliberament, no? O sigui, nosaltres sí. Li diem que l'organització de tots els pobles en aquest moment és ara quan té sentit que deixem de dependre d'aquests governs, no?, que clarament han sigut còmplices i no ens han donat solucions, i utilitzem la flotilla com a una eina d'alliberació de Palestina, i però també d'alliberació dels pobles en general, no? Perquè si ens organitzem totes i connectem la flotilla amb els problemes locals que tenim a casa, és una palanca de mobilització i d'alliberament i d'organització, com dèiem. Per tant, aquesta flotilla està molt més enfocada en això i també a denunciar la remilitarització i el rearmament que està havent-hi, no? També és una flotilla molt enfocada a denunciar que cada vegada hi ha més pressupost d'armes, cada vegada hi ha més pressupost de defensa. No tenim clar contra què ens estem defensant o per què. L'únic que sabem és que totes les guerres que s'estan començant no tenen en cap moment l'interès de la gent per davant. Per tant, per denunciar que les guerres, els genocidis i tot el que està passant tenen una qüestió intrínseca de classe i que van en contra de nosaltres, no per nosaltres, no? De fet, avui s'aprovava, avui o demà, no?, aquesta proposta de NPL per al Parlament català, no?, per la reducció d'inversió en l'armament, no? I que demà parlarà no sé qui de vosaltres amb una persona de Delàs. Qui és? Qui parla? Jo. Parlarà, sí. Que si vols dir, fer 5 cèntims sobre què és Delàs. Delàs treballa per la pau, no? Sí, o sigui, clar, sincerament, jo crec que Delàs és una organització superinteressant perquè a més el Pablo em va dir com, buah, que xulo que parlareu juntes. El Pablo és el company que està gestionant l'acte de demà. Però és veritat que a mi em va escriure el comitè de Nou Barris en Palestina si volien a parlar, vaig dir que sí, i no sé qui són Delàs. Jo sí. Tinc moltes ganes de conèixer-los. Vale, ho explicarà la Maria. Sí, explica'ns. O sigui, Delàs és un centre d'investigació per la pau que bàsicament investiguen tant tots els temes últimament de la banca armada, no? O sigui, com els nostres bancs inverteixen en armes i on tenen els diners posats, sinó en general d'on venen els diners de les guerres, per què hi ha guerres, i és un centre d'investigació molt interessant, que fa moltíssimes coses. Jo he col·laborat molt amb ells amb el tema de la banca armada, però també treuen informes sobre quin és l'impacte ecològic de la guerra, per exemple, treuen informes sobre quin és el nivell d'impacte en gènere de la guerra. Realment és un centre que fa molt bona feina i són un centre d'investigació. Sí, també tenen un podcast. També tenen un podcast i una escola d'estiu. Sí, sí, sí. I el podcast es parla molt de Palestina. Gent molt guai. Sí, són molt guais. Bueno, he vist que són com 8 flotilles, ja, d'arreu del món, a la qual sumarà Open Arms, no? Suposem. Vale. I creiem que més gent, eh? O sigui, està oberta a que se sumi més gent. Bueno, sé que tenen una relació també amb la flotilla que ara està partint cap a Cuba, no? La Nuestra Amèrica se llama, no? No es diu? Sí, sí, sí. I, bueno, que la idea és la mateixa, no? Assenyalar, no? Com aquest tipus d'opressions mitjançant els boicots, no? Són vomitius i que hauríem de poder aturar-lo a nivell internacional per llei quan sapiguem que les lleis internacionals ara no serveixen per molt. Paper mullat, literalment. Sí, però que tenim una tasca molt llarga, eh? Per construir de nou això que uns quants s'han cepillat així una vegada. Voleu llegir el comunicat? No. És veritat, però hem de llegir el comunicat. Sí, o sigui, llegir el manifest. Volem llegir el comunicat. Estem a l'Equador. Si voleu, primer busqueu el comunicat i poso una mica de música mentre, i després tornem amb el comunicat i parlem de les actes de què passaran demà, vale? Tornem a aquesta jornada que tindrà lloc demà a l'Ateneu de Nou Barris, des de les 16 hores, crec, fins a les 10 de la nit, i amb la qual totes les organitzacions, no, en suport a Palestina que us heu ajuntat, heu redactat un comunicat conjunt que voleu llegir ara presentar. Palestina és la causa de la humanitat. Perfecte. El genocidi que pateix el poble palestí no és un fet aïllat, sinó la cara més cruel d'un sistema on el benefici està per sobre de la vida. Els estats capitalistes han accelerat la seva pugna per repartir-se el món. Des del projecte neocolonial immobiliari per Gaza de Trump fins a l'agressió contra Venezuela a la recerca de petroli. La guerra contra l'Iran per imposar un govern sotmès als seus interessos n'és l'última expressió. Les complicitats són directes i tenen nom i cognom. Els bancs com el Santander, BBVA o CaixaBank financen la indústria militar darrere del genocidi alhora que especulen amb l'habitatge. La multinacional ICL, que proveeix el fòsfor blanc emprat en bombes israelianes, és la mateixa que contamina les nostres aigües. Mentre els governs imperialistes apugen els pressupostos militars, retallen sanitat, educació i transport. En el cas de l'estat espanyol, els darrers governs de coalició han compromès més de 60.000 milions d'euros en despesa militar a través del Consell de Ministres. No podem acceptar la presència de les bases de Rota i Morón ni els compromisos amb l'OTAN que, a més de posar-nos en perill, impliquen ser còmplices d'agressions imperialistes. Ens venen seguretat amb més armes, però la nostra inseguretat real són les llistes d'espera, els salaris de misèria, els desnonaments i la crisi climàtica. Necessitem més recursos per a una educació i sanitat públiques i de qualitat, no bombes i fronteres dirigides contra els pobles més oprimits. En aquest marc, l'extrema dreta és el màxim exponent de la reacció que creix sobre el malestar, dividint-nos i enfrontant-nos. En aquest context, amb la sortida de la Global Summit Flotilla cap a Gaza, reafirmem que la solidaritat no és només un sentiment, sinó una acció material. Davant la complicitat dels governs, només podem confiar en la força del poble organitzat a cada barri, cada centre d'estudi i de treball. Per això cridem a mobilitzar-nos des de baix per dir alt i clar: tombem els pressupostos militars. Prou diners per armes. Volem serveis públics i salaris dignes. Fi del bloqueig il·legal a Gaza i obertura de corredors humanitaris. Trencament total de relacions amb Israel. Embargament d'armes total i immediat. I fora ICL de Catalunya. Boicot a Israel, boicot a ICL. No al nostre territori i no en el nostre nom. Som treballadores, estudiants i veïnes. Som part de la comunitat educativa en lluita i nosaltres movem el món cada dia. Nosaltres ens mobilitzarem per aturar la maquinària de la guerra. Perquè la defensa que es persegueix amb l'augment de la despesa armamentística és la dels negocis de les grans empreses arreu del món. Per això, des d'aquí, diem, en defensa de la salut, l'educació i el territori, tombem el rearmament. A mi m'encanta aquest manifest. Super. Bueno, un manifest de classe. Sí, sí, sí. El que toca, no? Estava parlant avui al migdia amb unes amigues també que parlàvem d'això, no? De com aquest estat continu de, no? De defensa dels meus drets, els drets del meu col·lectiu, diguéssim, aquesta necessitat d'identitat mitjançant grup i atomització, no? De les lluites no ens porta enlloc. Mentre que no hi hagi una, no? Una lluita col·lectiva, una lluita col·lectiva. Comuns. Sí, sí. Sí, sí. Sense buscar, no? No som iguals, no serem iguals mai. Però, bueno, els objectius mínims són completament comuns. Sí, per mi, de fet, com el punt és aquest. O sigui, si féssim una vaga general començant demà, totes les treballadores, com pararia tot, però perquè som les que generem el benefici, som les que fem moure el món, com deia el manifest. El que passa és que tenen els mitjans per impedir-nos aquest nivell d'organització. Llavors, com realment, com... i tornant a la flotilla, però perquè crec que justament és una acció que ens marca molt clar cap on hem d'intentar tirar totes i remar juntes, és el fet de la coordinació internacional que va permetre de moviments, no? En el sentit que la vaga general a Itàlia dels estibadors va facilitar el fet de la vaga dels treballadors portuaris. Aquí, i, sí, bueno, no dels treballadors portuaris, perdó. Allà sí que van ser treballadors portuaris, aquí va ser la vaga general que es va fer el 15 d'octubre, però que hi hagi hagut una vaga general prèvia legítima la teva, i es va notar, perquè s'havia intentat una vaga general prèviament en els 2 anys d'escalada de genocidi a nivell, no sé si va ser Països Catalans o Estat Espanyol, però no va tenir el seguiment que va tenir la del 15 d'octubre, perquè la coordinació, tant com nacional com internacional, el fet de veure que hi ha més persones, més pobles i més col·lectius lluitant pel mateix que tu, et fa veure més viable aconseguir-ho. Aleshores, la flotilla aconseguia una mica això, com si tot el món està pendent d'això, tot el món el que volem és que estigui pendent del poble palestí, que estigui pendent de la lluita per les nacions dels pobles oprimits, no dels 500 europeus que han pujat als barcos. Però si estan seguint el trajecte dels 500 europeus, i no, que no tothom era europeu, però amb la idea aquesta de que sembla que només ens preocupem quan els europeus ens posem en perill, com hi havia molta gent als vaixells, que era del sud global. Quan són dels nostres. Però exacte, com criticant el fet, no, de que sembla que només ens preocupa quan són els europeus, però al final, doncs, vale, utilitzem el nostre favor. Què s'aconsegueix amb això? Que tothom està pendent d'una mateixa cosa, tothom té un fet al cap, que és, vale, quan se salti la flotilla, tothom al carrer. I això és el que portem volent aconseguir per molts altres motius i pel que passa a casa i pel que passa fora des de fa molts anys, no? Doncs tothom al carrer per quan se salti la flotilla. I la idea és, vale, no és el que volem realment, el que volem és que tothom al carrer cada dia, perquè s'estan matant amb moltes persones del poble palestí cada dia, i el poble palestí i a Venezuela quan la bombardegen i a Iran, però com que no ho estem aconseguint, doncs com ho podem aconseguir? Llavors, per mi és això, seguir buscant aquests moments conjunturals que ens permeten les lluites atomitzades col·lectivitzar-les, i crec que és cap on hem de treballar. Crec que la nova flotilla busca això, però a part de la nova flotilla crec que realment hem de saber agafar tots els moments que ens permeten això a nivell conjuntural. Sí, fue un temporizador de coordinación completamente. O sea, no era la preocupación, o sea, evidentemente nos preocupabais un montón, pero no era solo eso, era cuando intercepten vamos a poder estar coordinados todos a nivel mundial y vamos a usar eso, que también igualmente es una de las mayores críticas a la flotilla. Pero ¿el qué es la mayor crítica? Bueno, que las movilizaciones gigantescas fueron, o sea, tuvieron lugar justo después de la intercepción. Pero, como bien ha dicho Sofía, fue porque vimos un momento de coordinación que había que usar, y también fue no solo el estas personas están en peligro, sino la acción ciudadana sin ningún tipo de apoyo de gobiernos, no nos estáis dejando llegar. O sea, somos personas normales de calle y no me estáis dejando llevar pañales. Entonces, ahí también hay una indignación de incluso la movilización ciudadana del pueblo no llega. Entendemos que los gobiernos tienen sus agendas, no lo entendemos, pero tienen sus agendas y toda su corruptela, pero que no dejéis llegar a cualquier persona a llevar un pañal, esto ya sí que es señal de que todo va fatal. Entonces, sí que es cierto que se suele recibir esa crítica, y todas las personas que estamos asociadas con la flotilla acabamos recibiendo, bueno, todo el rato, la crítica de, ah, solo se bloqueó cuando interceptaron, pero era eso, era un momento de coordinación. Y a mí me pareció muy importante lo que pasó. Sí, sí, sí. O sea, fue muy potente y no tenía miedo, ni es, no me espantaba vuestras vidas, pero me pareció muy bonito como ¿no? lo que sucedió a nivel global. Porque era un símbolo de nuestra movilización. Sí. O sea, la gente que pudo ir nos estaba representando a todas las personas que no podíamos ir. Entonces fue una impotencia también para ellas, pero también para nosotras, que estábamos detrás. ¿Tú también estabas a bordo? No, yo estaba aquí indignada. Aquí. Porque no me podía subir por razones de salud y era como, jope, pero déjale llegar. Realmente. Yo creo una cosa que fa molt bé la flotilla és desmascarar Israel. O sigui, una mica com ensenyar exactament qui és Israel i què fa. I ho ha fet sempre, perquè si ens fixem en les altres flotilles que hi ha hagut abans que això fos tan mediàtic i tan famós, quan no hi havia, no, com l'ofensiva militar que ara mateix a Gaza, perquè un genocidi hi ha hagut sempre, ja hi havia aquesta absoluta violència desmesurada i desemmascarada d'Israel, perquè sabem que quan la flotilla Mare Mare va intentar entrar a Gaza, van matar 10 persones. Es va matar, sí. O sigui, com el 2000, crec que 9 o 10, 10, i en aquell moment ni hi havia el focus mediàtic a Palestina, ni aquesta gent era perillosa, era un barco humanitari i van matar 10 persones assetjant-lo. O sigui, llavors, crec que és molt, molt important dir que l'únic motiu pel qual no estan matant a la gent de flotilla és perquè són famosos i perquè hi ha l'audiència mediàtica que hi ha amb la flotilla i que això és el que protegeix la flotilla, perquè quan no hi havia el van matar tripulants internacionals. Vale. Però jo vull anar pel tema mediàtic ara mateix, perquè diguéssim que totes aquestes accions que, i erupcions, diguéssim, no? Tota aquesta mobilització que va permetre la flotilla rere el pla de pau va ser contínuament censurada a tots els mitjans que fèiem servir. Diguéssim, jo he notat molt, eh? Sí. No ha sigut que me'n vaig a dormir, res. És que ni l'abast de les publicacions, ni la gent que està des de Gaza, no? Enviant vídeos, res tenia el mateix ressò. I vam començar a rebre notícies, no?, de com Israel pagava Instagram, de com s'esborraven articles de la Wikipedia sobre Palestina, de com s'acabava, no?, arxius audiovisuals i coses sobre la producció cultural palestina o el significat de la seva lluita, no? Mm-hmm. Sí, això és epistemicidi en marxa, no? Exacte, 100%. Però que jo vaig veure, o sigui, no és possible que aquest Unsilence Forum, que va estar repegada, que quedi tan silenciat en relació amb audiències, no? Que, per exemple, la flotilla arribava a molta audiència. Bueno, jo no sé. I ja no ho fa de la mateixa forma, o sigui, jo no estic a comunicació... I sí, realment la censura es nota moltíssim, inclús jo soc creadora de contingut polític, inclús quan ho faig des del meu compte polític, que de forma generalitzada funciona, quan parlo de Palestina no. I és tan evident que és inclús ridícul, o sigui, ho fan d'una forma tan evident que tu veus a les estadístiques, perquè les pots veure, com el vídeo va bé fins que l'algoritme se n'adona que és de Palestina i llavors el talla. I això no passa amb els altres vídeos, és absolutament antinatural. I clar, tampoc hi podem fer res, no? Perquè com hem decidit totes que estem a les xarxes que estem i que no estem que estem a les xarxes de Meta i de TikTok, que estan absolutament comprades per l'imperi americà, llavors no hi podem fer res i ens hem d'aguantar fins a cert punt. Però jo crec que és molt important comentar que hi ha una censura real cada dia i que és activa, passa molt a tots activa. Els comptes, i inclús ara que hem tornat a reactivar el compte de la flotilla, no? I que portem... O sigui, moltes persones posen molts esforços perquè la nova flotilla arribi a molta gent, ens trobem constantment que contingut que abans funcionava i que arribava moltíssima gent, ara ja no. Però esto es esperanza también. Porque al final, esta censura, la cantidad de dinero que está invirtiendo Israel, es porque por el miedo que genera la movilización del pueblo. O sea, al final, la flotilla es el pueblo movilizándose y la reacción que ha tenido que haber para silenciar el ruido que generó. Totalmente. Ha sido brutal y súper caro. Pasaron muchas cosas porque no sé si os acordáis que en la primera semana que partió la flotilla con tanto rezo, también hubo unos ataques súper violentos contra la población. Es como no llegaréis o cuando llegaréis estará todo arrasado. Pa, pa, pa, pa. Para mí fue terrible ver esto, presenciar esto. Después es como nos la suda, ahora nosotros organizamos la paz, perdón, es que me enerva. Por favor. ¿No? Después la mierda de ataques, bueno, no sé por dónde siguió la cosa, bueno, yo aquí lo que veía quedaba un poco desfigurado o solo relacionado con gente, con peers, ¿no? Con iguales. Sí. Pero no salía afuera. O sea, yo tenía que explicar dónde estaba porque la gente, bueno, o me iba sola a los sitios y luego me encontraba con alguna colega. Pero nadie sabía lo que estaba pasando, ¿no? Y yo digo, bueno, es que, pero ¿por qué, no? ¿Por qué se desdibuja ahora toda esta acción? Porque seguía habiendo acciones y propuestas por Palestina. Aquí estábamos viendo ahora el ICL, el documental, ¿no?, del Salada Ferida, y había mucha gente dentro que ha estado trabajando sin pausa en sus programas culturales y demás, pero siempre con el foco en Palestina. En algún momento, ¿no?, tampoco se enteraban. O sea, empezó a ser como todo desmembrado. Jo crec que és molt important que ens posem al cap com a gent que militem que no podem seguir depenent de les xarxes. i ho dic com a creadora de contingut, eh? Però és molt important que deixem de dependre per organitzar-nos i mobilitzar gent de les xarxes socials que estan comprades per l'imperi. En quines et quedaries? Perquè després... Jo tornaria als barris. O sigui, crec que és molt important que desvirtualitzem les lluites, que sí, que part del discurs i part del discurs a masses pot ser per xarxes, però que el que mobilitza són les xarxes, però a nivell no de xarxes virtuals, sinó de xarxes reals, perdó, perquè no hi ha una altra paraula, les connexions que hi ha entre les veïnes, les connexions que hi ha entre sindicats, les connexions que hi ha quan milites, no? O sigui, el que realment ha de mobilitzar i a dia de demà necessitem que estigui en peu com a sistema és una red, no? Una xarxa de gent mobilitzada, perquè si seguim depenent de la censura o no censura per enviar missatges massius d'Elon Musk i companyia, de Zuckerberg i tot aquests, ens podem trobar a dia de demà que ens tallin tota la mobilització en 2 segons, perquè si ens treuen les xarxes i no podem nosaltres com... O sigui, al final les xarxes nosaltres les utilitzem, però no són nostres. En canvi, els carrers sí que són nostres, els ateneus sí que són nostres, els espais de militància sí que són nostres. Per tant, crec que hi ha hagut una tendència de virtualitzar les lluites per un tema de globalització, que també és necessari, però que hem de tornar a revaloritzar el que és la militància i l'organització de base de carrer. Jo estic molt d'acord i sí, crec que és alhora... Parlo més a prop del micro, perdó. Crec que és alhora esperançador i també fa molta por perquè... És una realitat que justament els espais i el que necessitem per tenir xarxes al barri són diners, també. I depèn del capital i depèn de també les eleccions del govern, no? En certa manera, com aquesta sensació de que últimament jo com, pues, això, persona d'una organització juvenil de rang, com que hem vist tants desnonaments d'ateneus i casals, hem vist com tants desnonaments d'espais, hem vist com el casal o Ateneu del Guinardó, no recordo ben bé què era, però l'espai jove que tenien... L'analògica, sí. L'analògica la van desnonar fa poc, però és que ja un any abans tenien un espai que era l'espai jove que deixaven portar rang com, i els caus i esplais com tots... Una mica això, sense haver-ho de formalitzar, el punt aquest de com que sembla que tot ha de ser burocràtic i en la burocràcia és on ens guanyen, no? Perquè és com... No, és l'espai de la classe treballadora i punt, i aquest espai és nostre i venim aquí i podem com venir quan ho necessitem i podem trobar-nos i és un lloc que jo sé que aniré i tindré les companyes. I quan ho passen a... No, perquè... O sigui, crec que el que va passar, no vull parlar sense entendre, però per mi és com molt representatiu perquè és molt de peu. Era un espai on s'entenien totes les organitzacions sense problema. De cop van agafar un dels caus i esplais, que més era com religiós, que no, o sigui, no entraré en detalls que no sé, però com no, el portareu vosaltres... I ja està, i de cop és com, sense fer cap canvi, perquè segueix sent un espai com que porta una entitat, però ja no és un lloc de trobada on tu pots anar quan vulguis i trobar-te quan vulguis, ja té un protocol dictaminat per, en aquest cas pel govern, no? Pel PSC, i ja no és el lloc de les veïnes, és el lloc com el PSC el determina per aquesta entitat, i a més ens divideixen, a més és com per què aquest per sobre de la resta, i realment perds el que deia, crec, la Maria, que és la clau, la xarxa, el fet de, doncs, quan hi va haver l'apagada ho van veure molt clar, de cop, què fas? Te'n vas a Manresa, justament, tenen un Ateneu que funciona molt bé, doncs tothom va anar a l'Ateneu i es fa un sopar popular i tens a gent allà, saps que et trobaràs a gent. I quan perdem aquests espais, que a més és el que ens busquen treure, perdem aquestes xarxes i alhora... Jo crec que el que vol dir és que hem de lluitar molt per això i que si tenim això ho tenim tot guanyat, però és veritat que crec que també és una mica un toc d'atenció de ens ho estan traient molt ràpid i estem perdent la capacitat d'entendre com d'importants són aquests espais. Llavors crec que també és una mica toc d'atenció de anem a lluitar-los, és el més important que tenim. Sí, sí. La maquinària està anant molt a pressa, eh? Sí, no... Però bueno, com deia l'Itzar, també és un punt d'esperança, no? Ens estan ara atacant molt fortament perquè no ens organitzem, perquè saben que el sistema està en crisi i que si ens organitzem, podem. O sigui, en moments de crisi, en moments en què hi ha més caos internacionals, en moments de recessió, com estem veient, és en moments on la classe treballadora es pot organitzar i aconseguir coses. Llavors, aquesta repressió, tant a xarxes, amb aquesta censura, com als carrers, amb l'eliminació d'espais d'organització, a mi em prova que és un moment important, no? I que igual és ara més important que mai organitzar-nos. A part que no és solo el aspecto de militancia, sino también el hecho de que está todo, es súper, la orientación es capitalista, o sea, sea, por ejemplo, la cinética, que es un espacio que cumple una función a nivel de barrio, de espacios muy, muy donde fuerte. Puedes quedar, cine, todo. O sea, es maravilloso para las vecinas del barrio. Sí, está. Y el hecho de aquí no sacamos beneficio, a pesar de que nuestro barrio tiene un sitio donde quedar, donde ir a sus talleres, donde ni siquiera es militancia, sino es bienestar vecinal, como no sacan ningún tipo de provecho, ya es algo a lo que atacar. Y es, o sea, es que ni siquiera es que nos organicemos, es que tengamos talleres de yoga. Pero como ellos no sacan beneficio, atacar. Sí, sí, lo de la cinética lleva también más de medio año, ¿no? Sí, en Lluita Constant, sí, sí. Bueno, ¿cómo lo hacemos para poner otra vez el foco en, los, en la programación? Sí, no, no, no, no de mañana. Palestino. No, no en el que pasará de más, sino en todas las cosas que sabeu que pasarán a, ¿no? Las primeras semanas fins el 12 de octubre. Ay, oh, my God, octubre, jo tinc la paraula aquí, octubre. És que estàvem parlant anteriorment del 7 d'octubre i aquestes coses, per si ho té així. No, és que el tinc aquí. No, el 12 d'abril, que tornarà a partir de, a ser part des d'aquí, no? Des del port del Moll de la Fusta. Yo creo que también, o sea, nos vamos por las ramas todo el rato, pero porque es que cada vez es más evidente la interseccionalidad de luchas, que también es un poco, pues, el acto de mañana va de esto, de hay que unirse porque es que todas tienen lo mismo, a mí me quedó, la misma causa. A mí me va a quedar clara la primera flotilla, sí. No, no la primera flotilla, pero que bueno, que diguéssim, totes les veus, ¿no? Tot l'esforç coral, no? Uh-huh. Sobre el mateix foco, però d'una forma interseccional. Uh-huh. La mi és... Va quedar clar això, no? El que passi a casa et passarà a casa. Sí. El que passi a casa te passarà en tu casa. I és així. No és el que passi a casa. Jo crec que, bueno, que també hi ha altres territoris que estan una mica fora de foc, no? Però de focus. No de foc, de fuego. Fora de foco. Que és com, per exemple, no? El Congo, o... que molta gent, no? Deia, no, és que clar, és que palestins no són negres. No. Clar, però justament tornant... No, és el mateix. I justament tornant aquí, crec que com... És això, que té sentit que ens n'anem per les branques, però perquè com la... causa de Palestina. Primer, això, no podem... Sí, realment passen coses de tot arreu i totes ens han de preocupar igual, però no podem actuar en totes. I Palestina crec que també té el fet de que... ara potser, com em sap greu posar-me més política, no? Perquè crec que al final, com des de la moció, després hauríem de lluitar-ho tot, però és cert que Palestina té el fet de que és una anomalia colonialista, en tant que és un territori ocupat en una època que moltes regions àrabs estaven aconseguint independència, estaven mirant de traçar sistemes de funcionament socialistes que no interessaven al sistema, i Palestina era un territori que es va aconseguir ocupar com, i a través de l'estat d'Israel imposat, controlar tots aquests territoris i dir, no, com Occident, seguim portant el mando, no? Llavors, com al final... quan diem que Palestina és molt representatiu, més enllà del que podem veure als vídeos, també hi ha el punt de que si Palestina segueix ocupada i Palestina, a través de l'estat d'Israel, segueix sent un estat que permet desestabilitzar els països àrabs, segueix permetent traslladar aquest discurs de que els països àrabs són barbàrics i que si no funcionen és per culpa seva, quan som nosaltres que no els parem de bombardejar, al final el que s'aconsegueix és... normalitzar que nosaltres podem bombardejar on vulguem i podem deixar que qualsevol territori del sud global estigui malament perquè som els civilitzats, perquè som els que fem les coses bé, som els democràtics. Llavors, com realment el fet de lluitar la situació palestina crec que permet, és com una lluita molt directa cap a aquest discurs de no, som nosaltres els que desestabilitzem, no som nosaltres els que estem en aquest sentit generant la guerra, el genocidi, la barbàrie, no els països del sud global. Llavors jo crec que tant de bo lluitar-ho tot, però sí que crec que quan en Palestina ens n'anem per les branques és perquè si aconseguim realment des dels moviments organitzats deixar clar això i deixar clar que Palestina és el focus perquè ho representa molt clarament i representa totes les lluites, al final per mi dona sentit aquest punt de per què ens organitzem tots amb la flotilla. Bueno, perquè quan lluites contra que CaixaBank enviï diners a Palestina, també lluites contra que desnoni famílies en bloc i també lluites contra com funcionen actualment les retallades dels sistemes de serveis sanitaris públics, etc, etc, no? Llavors com ens n'anem per les branques perquè Palestina permet fer molt palpable això, tot i que evidentment passen coses a altres llocs. Ja us porto una frase que a mi m'encanta, que crec que simbolitza molt bé això, que la primera vegada que me la van dir a mi em va canviar molt la perspectiva. I és una frase de Ghassan Kanafani, i us la tradueixo en viu, o sigui, a veure què surt, perquè la tinc en anglès. Però diu que l'imperialisme ha posat el seu cos en tot el món i que el cap està a l'est d'Àsia, el cor està a l'Orient Mitjà, les artèries van des d'Àfrica fins a Latinoamèrica, i que li facis el mal que li facis i li donis on li donis, estàs servint a la revolució del món, no? O sigui, com aquesta idea que és el mateix monstre. O sigui, l'imperialisme és el mateix cos que està a tot arreu i que a diferents territoris pues, té diferents funcions, però que realment li facis mal on li facis mal, si és a Palestina, és a Palestina, si és a Cuba, és a Cuba, si és a Venezuela, és a Venezuela, fas mal al mateix sistema, per tant, serveix al bé comú. O a tots els territoris que estan que han sigut, o que pateixen, no? la mateixa, diguéssim, opressió, o no sé, penso ara, no? En el tema de l'extractivisme de molts llocs al planeta, no? Que estan ofegant poblacions senceres i que no deixen que la gent als territoris pugui determinar la seva vida. Sí, molt a veure amb el que tu deies de l'atomització dels moviments i de les lluites i de com cadascú té la seva lluita, no? Com crec que tot i tenir estratègies diferents i en molts casos localitats diferents, hem de tenir tots molt clar que el monstre contra qui lluitem és el mateix, no? O sigui, com que estem fent mal al mateix sistema i que estem fent mal totes a l'imperialisme o al capitalisme, però que no se separen les lluites perquè les lluites són totes pel mateix. Doncs, a veure com anem de temps. Ens quedarien com 4 minutets per acomiadar-nos i convidar de nou a les possibles persones que puguin escoltar aquest programa, potser no en directe, no sé si serem, potser 5-6 persones que estiguin en directe escoltant moltes el programa. Moltes gràcies per escoltar-nos, 6 persones. Benvingudes. I si no, les que puguin escoltar-los després quan ho, no, compartiu, si és que voleu, si no des de les pàgines web o les xarxes aquestes terribles de les que parlem. Bueno, i també mitjançant altres ràdios, no? Perquè intentarem pues, que algunes altres ràdios puguin punxar. Ai, a les seves antenes. Doncs, què voleu transmetre per aquesta primavera per Palestina? Hi ha moltes coses a tota la ciutat. El 29 és el Dia de la Terra Palestina. Si sapigueu alguna cosa de la que vulgueu convocar ara, i si no també del calendari o de les coses que ja estan clares per al dia 12 d'abril, que si voleu dir, és que ja ens queden res. No, queda res, quin vèrtic. El 28 de marzo hay una manifestación unitaria contra el fascismo y el racismo. Uh-huh. Súper importante esa maní. Y yo lo que sí que... ¿Dónde? Está convocada por todos lados. Este fin de semana ya hay varias en el resto del Estado español, pero en Barcelona es... Ostras, a las 6 de la tarde. ¿Quieres que te lo busque? Sí, por bueno, favor. Da lo mismo. En lo que lo búscame. No. Lo que sí que me gustaría decir es que igual que tenemos el evento mañana en No Barris, que la gente, por favor, vaya a estos eventos en los Ateneos, que aunque sean chiquititos, ¿qué piensas? Esto no va a tener impacto. El objetivo de estos eventos, aparte de concienciar, es de hacer red. Bueno, la presentación ahora mismo que ha tenido lugar hace un ratito en el Ateneo del documental Sala la Ferida de sobre, ¿no?, el extractivismo de la empresa israeliana ICL, pues había como 35 personas. Bueno, pero son 35 personas que a lo mejor vas, haces tu red y ya tienes con quién militar, con quién unir fuerzas. O sea, al final, ¿qué es lo que pasó cuando se hizo la acampada por Palestina, cuando interceptaron? Sí. Que había mucha gente que no militaba y no tenía gente con la que ir a manifestaciones, gente con la que bloquear. con la que hablar de estos temas, estos espacios generan esos vínculos, que también es súper importante. Y la manifestación. Arribar la información. Es el sábado 28 a las 5 de la tarde en Passeig de Gràcia, Gran Via. Que es a Països Catalans, no al resto de l'estat espanyol. No, pero el fin sí, de sí. Este fin de ahí en... de estat espanyol. Sí, sí, sí. I jo vull... O sea, es coordinada a nivel global esta. Ah, wow, qué sí, guay. Sí. Guay. Jo anava a comentar com, molt ràpid escoltant-la com a anècdota final, crec que estava parlant amb un company que està ajudant al port, que era treballador portuari a Itàlia, i que deia, bueno, recordo fa 10 anys quan dèiem, això que carreguem va cap a Palestina a bombardejar, i tothom era com, bueno, ok, com no feien molt cas, i que va, justament doncs, va ser la vaga de treballadors portuaris més gran a nivell internacional perquè ja havien ficat aquesta idea, no? I és com, bueno, eren en aquell moment els 5 que fossin difundent aquesta idea, com intentant implantar-la, però ha aconseguit que ha calat aquesta idea realment, no? I després, a més, ha aconseguit tenir impacte internacional. Llavors, per mi sí que és una mica el punt de, bueno, és que si són les 6 persones que estigueu escoltant, si sou els que escolteu a posteriori o els 35 que han vingut a l'Ateneu, és el fet d'anar calant la idea i anar com treballant aquest impacte entre totes. I som 6, som 3, és igual, o fossis una, com anar buscant la manera de que aquest impacte s'eixampli, però que ara sigui més... No vol dir que... Si no vol dir que perquè ara siguem 6 no puguem anar a ser més i no vol dir que no sigui molt important el que estàs fent en aquest moment. Uh-huh. Sí. De part de la Global Summit Flotilla, dic que estigueu molt atenta a xarxes perquè convoquem des d'allà, malauradament o no. També dic que tenim diversos formularis per formes d'implicar-te, per si es vol fer voluntariat tant de terra com... Crec que el formulari per anar a Gaza ja està tancat, però encara hi ha formularis per si vols allotjar a gent, per si vols fer cuina, per si vols fer qüestions de vigilància, o sigui, encara hi ha molts formularis i necessitem molt voluntariat, realment es necessita molta gent per portar això endavant, i que estigueu atentes a tot el que es farà des de la flotilla i sobretot a les mobilitzacions prèvies o posteriors, i que això, que la flotilla és cosa de totes, és responsabilitat de totes, que davant l'imperialisme i davant de la barbàrie... El poble organitzat som realment l'únic que ho pot parar, per tant, com molt atentes i rec, la flotilla és de totes. Pues muchas gracias, moltes gràcies Maria Serra, Itzi Aldecoa, les dues de la Global Smooth Flotilla, i també a Maria Serra, que és la que va amb la flotilla, la que va anar i la que anirà aquesta vegada. Moltes gràcies per la vostra invitació, per el vostre entusiasme i per la vostra valentia. Moltes que gràcies. Que m'emociona. Gràcies per invitar-nos. Que sapigueu que, bueno, que entre les ràdios a vegades passen com miracles, entre les ràdios lliures, i que... Ai, perdó, soc Sofia Peris, la que vaig a la flotilla. Per si de cas. Això que Maria Serra i jo no vaig a la flotilla. Maria Serra. T'has dit dues vegades. Perquè veces, no s'espanti si algú que coneix a la Maria Serra escolta jo aquest programa. Jo no vaig a la flotilla, soc equip de terra. Bueno, i Sofia Peris, militant de RAN i una de les activistes que va ser per la... Okay, està perfecte. O sigui, que he dit Maria Serra dues vegades. Sí, o sigui, estic una mica catatònica. No, no. És bé, la Maria, la família de la Maria Serra pot estar tranquil. Em faig jaia. Però, bueno, els meus companys ja ho saben. Bueno, doncs m'han demanat, no?, de fer algun canal de difusió de missatges que vinguin de la flotilla aquí. Es pot fer, ho podem fer, un nou sistema d'automatització de la ràdio el permet fer d'una forma molt amable. O sigui que jo podria ser un enllaç per... Ah, perfecte. Per entrar a les ràdios. Doncs a les ràdios. Ja hi ha un canal de Telegram on nosaltres posem totes... Àudios, sí, sí, sí. Jo estic a... Ah, doncs perfecte, ja està. A molts canals. Voleu fer alguna cosa més d'àudio? Sí, de fet, jo no et fent falques, oi? Van allà? Sí. Doncs la seguiré fent. Que és una cosa que m'encanta... La de les falques sóc jo. M'encanta fer ASMR. Mira, doncs aquest programa acabarà amb una falca, però també amb un nou tema de la Sadia Mansur. Moltes gràcies, bona sort, bona nit. Gràcies. فضل وشرفونا شو بتحب مضيفهم دم عربي ولا دموع من عيوننا بعتقد هيك تأملوا نستقبل من هيك تعقدوا لما تدركموا على غلطة من هيك لبسنا الكوفي البيضة والسودة صاروا كلاب الزمان يلبسوها كمودة مهما تفننوا فيها مهما غيروا بلونة كوفية عربية بتضل عربية حطتنا بدنا إياه ثقافتنا بدنا إياه كرامتنا بدنا إياه كل شي إلنا بدنا إياه ما رح نسكت لن نسمح لن ليك ليك ليه بقلن يسرقوا شغلي مش إلهم ما خصن فيه قلدونا بلتبس لبس من هالأرض بكفي هنش طمعانين عالقدس قدس اعرفوا كيف تكونوا ببشر قبلنا بتلبسوا كوفية جينا نذكرن مين إحنا وغصب عن أبوهم هي حطتنا من هيك لبسنا الكوفية لأننا وطنية الكوفية كوفية عربي من هيك لبسنا الكوفية هويتنا الأساسية الكوفية كوفية عربي يلا علي الكوفية علولي هالكوفية الكوفية كوفية عربي M'estàs sent vaixells i milers de persones d'arreu del món estan a punt de fer història. El pròxim 12 d'abril, la Global Summit Flotilla tornarà a salpar des de Barcelona i rumb a Gaza, a la mobilització civil marítima més gran feta fins ara per Palestina. Aquesta missió és una acció directa per trencar el bloqueig i donar suport a la reconstrucció de Gaza al costat de professionals de la medicina, la construcció i l'educació. T'esperem aquest dissabte 21 de març a l'Ateneu Popular de Nou Barris per una tarda de solidaritat amb Palestina. A partir de les 4 de la tarda, tallers, música, poesia, xerrades informatives, mercat solidari i circ. Un acte unitari organitzat amb més de 30 col·lectius. Perquè quan ells aixequen murs a la terra i fronteres a la mar, nosaltres ens fem marea. Aquest dissabte, uneix-te a la solidaritat activa en Palestina. Global Summit Catalunya. Troba'ns a les xarxes socials, participa als actes i fem història plegades.